مستیم پتنگیم زب غرزنگیم زم تردار غلی پننگیم مستیم پتنگیم زب غرزنگیم زم تردار غلی پننگیم مرگ تو خندے گم دی حالت دردے گم زائے غڑم خدای نشادت خوش آلے گم مرگ تو خندے گم دی حالت دردے گم زائے غڑم خدای نشادت خوش آلے گم زپری مین یم کولای اہنگم زم تردار غلی پننگم مستیم پتنگم زب غرزنگم زم تردار غلی پننگم سرکشی خراشی سرا سرا لمباشی گران پیدائی میٹوک اٹو ٹاشی سرکشی خراشی سرا سرا لمباشی گران پیدائی میٹوک اٹو ٹاشی زیتر دیدارا دا عشق ملنگم زم تردار غلی پننگم مستیم پتنگم زب غرزنگم زم تردار غلی پننگم دنیا فنی دا مرگ حتمی دا نشت دنیا کی خون بی خوندی دا دنیا فنی دا مرگ حتمی دا نشت دنیا کی خون بی خوندی دا افغانستانیم غزا او جنگیم زم تردار غلی پننگم مستیم پتنگم زب غرزنگم زم تردار غلی پننگم زک فیت اللہیم فید فیدائیم سر زر و ماز شدہ شدائیم زک فیت اللہیم فید فیدائیم سر زر و ماز شدہ شدائیم ریحان کی فیت اللہیم دا خطر زنگم زم تردار غلی پننگم مستیم پتنگم زب غرزنگم زم تردار غلی پننگم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ